94.9 Açık Radyo'da Alla Turka programına hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben programı hazırlayıp sunanlardan Ersin Antep. Diğer hazırlayan Ali Pınar İstanbul'un o içinden çıkılmaz trafiğine takıldı. Birazdan aramızda olacak. Ama bugün bir konuğumuz var. Ali Pınar'ın yerinde oturuyor. Değerli Şafak Taner. Kendisi profesyonel müzisyenlik yapmıyor ama profesyonel müzisyenlerin can damarı olan işler yapıyor. Hoş geldiniz öncelikle. Merhaba. Evet, Şafak Taner Yoyom TV adlı internet müzik televizyonunun kurucusu, sahibi. Aynı zamanda Genç Klasikçiler Festivali'nin de sahibi diyeyim. Öyle diyeyim, onu zaten madalyalıyoruz. Elebaşı. Elebaşısı. Onu yakaladık, getirdik. Ve bugün çeşitli konularımız var. Çok heyecanla konuşmak istediğimiz ilk konudan başlayacağız. Efe Baltacıgil konseri gerçekleşti Süreyya Operası'nda Nisan ayı içerisinde, geçtiğimiz hafta diyelim. Ve bu konser Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla ilk defa internet üzerinden canlı olarak yayınlandı. Bunu nereden akıl ettiyse Şafak Taner'e bir soracağız. Neden böyle bir şeye kalkıştı? TRT Müzik bile bu kadar programlarını sona erdirmişken hayırdır, nereden esti diye sorasımız geldi açıkçası. Yani bizim yaptığımız bütün organizasyonlarla ilgili bu soru soruluyor zaten. Nereden esti de Genç Klasikçileri yaptınız, nereden esti de Yoyom TV'yi kurdunuz, canlı yayın niye yapıyorsunuz falan gibi. Ya bunun sebebi, tahmin ediyorum, bizim Açık Radyo'ya çok benzer ruhta bir grup olmamız. Yani hiç yapılmaması gereken zamanlarda bir şeyleri yapmaya kalkacak küçük şehir Don Kişotları diyelim. Müziğin üzerine müstahak olmayan işlerini yapanlar diyelim bizce. Evet yani. öyle. Ama bayağı teknik altyapı anlamında büyük maliyet gerektiren işler galiba, değil mi? Mesela şimdi biraz anlatalım. Bu canlı yayını dinlemeyenlerin gözünde biraz canlandıralım. Nasıl bir sistem vardı? Yani şöyle, bir kere tabii bir muhakkak gibi maliyet her şey ama biz zaten Yoyo Prodüksiyon olarak film ve fotoğraf üretimi yapan bir profesyonel şirkettik. Şirketiz de hala, ama neden dik diyorum? Çünkü şu an tamamen yüzümüzü konser, müzik ve sanatsal faaliyetlerin, performansların üretilip biçimlendirildiği, çekildiği, kaydedildiği ve son aşamasında da sergilendiği, yani gösterildiği bir sisteme doğru kendimizi yönlendirdik. Bunun da en büyük sebebi, uzunca bir süre reklam camiası içerisinde iş yapan işte sanat okulu mezunu, konservatuar mezunu insanlardan oluşan bir grup olduğumuz için bir zaman sonra silkindik ve kendimize geldik diyeyim. Yani ne yapıyoruz biz? Hani yapıyoruz, evet, çektiğimiz fotoğraflar işte billboardlarda çıkıyor, filmler televizyonlarda 3 gün o 20'şer saniyelik şekillerde oynuyor ama hani biz hayata ne koyuyoruz noktasında bu festival, bu televizyon kanalı fikri oluştu. Sonrasında da ama şöyle bir soru geliyor: İyi, tamam, çok güzel yapıyorsunuz da nasıl para kazanacaksınız siz? Yani evet, hayatta nasıl kalacaksınız? İşte bunun savaşını veriyoruz şu an. Yani bir şekilde yaptığımız işi o reklam camiasından edindiğimiz bilgilerle yoğurarak süre gelen artık kalıplaşmış bazı zihniyetleri ve fikirleri yok etmeye çalışarak müziğin güzel olan kısımlarını ya da işte halkın büyük bir çoğunluğunun çok alışmadığı kısımları olan bizim akademik müzik diye isimlendirdiğimiz bölümlerini halka nasıl daha çok sevdirebiliriz gibi bir fikirle yola çıktık. Bunun için günümüzün en önemli iletişim aracı olan internet tabii en doğru ve en ucuz seçimdi. Bir televizyon kanalı kurabilecek bir paramız yokken tabii bizim doğal olarak. Ne zaman yayınlara başladı Yoyom TV? 1 Ağustos'ta. 1 Ağustos 2010. 6-7 ay falan oldu maksimum. Tabii hani kurduk ama ben geçen gün Açık Radyo dinleyicisiyim, yani sıkı takipli. İşte Açık Radyo'nun geçen hafta o destek haftasındayken kuruluşunun hikayesi anlatılıyordu. Ya dedim, bu çok benzer geldi bizim kulağımıza. Aynı mantıkta işte Ömer Bey de ya bir radyo kuralım ama iyi de nasıl kuralım falan fikirlerin de çıkmış. Radyonun da kuruluşunu anlatıyorlardı. Biz de öyle yani, bir televizyon kuralım da ne yapalım, işte mikser lazım, kamera almamız lazım. Hangi kamerayı alalım? Çünkü bizim iş hayatımızda kullanılan kamera çok büyük kameralar, yani çok ciddi kameralar. İşte hem iş yapıp hem de televizyon, internet yayını yapacaksak tam arada bir şey almamız lazım. O sırada teknoloji devamlı değişiyor falan, öğrendik. Neyse işte şu kadar kamera almaya bizim kifayetimiz etti falan şeklinde aldık. Öyle aldık ve bir baktık ki bütün her şeyimizi buraya yatırmışız zaten. Şimdi de o her şeyimizin o elimizde bir makineye dönüştüğü bir ortamda enteresan fikirlerle bunları tekrardan geri dönüşüme çevirmeye çalışıyoruz. Tohumları ektiniz, filizlenmeye başladı. Bir yani. Çeşit aslında kendi marketimizi yarattık. Evet. O marketin içinde havaya uçup giden sesi bir şekilde kaydetmeye çalışıyoruz. Bu duyarlılığın içerisinde tabii sizin kendi eğitiminizin dışında aslında bir süre müzik eğitimli olmanız da var galiba, değil mi? Ya var tabii ama yani ben kendimi hiçbir zaman için müzik eğitimi, çok ciddi müzik eğitimi almış biri olarak göremem. Yani ben ilkokulda konservatuar kazanmış, konservatuara gitmiş. Sonra konservatuar Kadıköy'e taşındığı zaman artık gidememiş. Yeşilköy tarafında oturan bir adam olduğum için o zamanlar yoktu o şeyler. Hı hı. Deniz otobüsleri. Bırakmış, sonra çok kötü bir piyano hocasından senelerce ders alıp piyanodan soğumuş falan bir adamım. Ama şimdi... Çocukları piyanoya ısıtmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. İşte o piyano o zaman babacığımın sağ olsun arabasını satıp aldığı piyano, şimdi bizim mahallenin çocuklarının içine yarıyor. O çocuklar işte gelip Seyran Tepe'de çocuklar piyano dersi aldılar. Bu sene festivalde 19 Mayıs'ta çıkıp çalacaklar. Çağın ilginç Don Kişotlarından biriyle karşı karşıyayız değerli dinleyenler. Onun için hangi şeyini, hangi tarafını anlatacağımızı da bilemiyoruz doğrusu. Ama biz aslında Efe Baltacıgil'in teknik olarak konserinin nasıl kaydedilerek, daha doğrusu kaydedilmeden direkt internetten yayınlandığını daha ayrıntılı konuşalım. Aslında galiba ilk başlamamız gereken konu Yoyom TV ve Genç Klasikçiler Festivali olmalı. Yoyom TV peki nasıl kendisini finanse ediyor? Yoyom TV şu an kendisini finanse edemiyor. Yoyom TV bayağı bildiğiniz festivalimizin bir sponsoru var. Evet. Sponsorumuzun festival için verdiği parayı biz Yoyom TV'ye harcıyoruz şu an. Evet. Yoyom TV işte sağ olsun bize çok inandı. Fazıl Say İstanbul Senfonisi'ni biz çektik. Oradan böyle aldığı 3-5 kuruş parayla işte bir şeyler yapıyor. Evet. İşte yavaş yavaş birileri arayıp ya sizin televizyon kanalınıza reklam ne kadar falan diye sordular. Biz de vallahi bilmiyoruz dedik ilk aklında. Çünkü o internette reklam banner falan nasıl veriliyor bilmiyorduk hakikaten. Ve dedik ya biz şu an reklam yayınlamıyoruz falan dedik. Ondan sonra nasıl dediler? Yani yayınlamıyoruz dedik. Yani yok öyle bir şey. Sonra bunu da öğrenmeye başladık yavaş yavaş. İşte List Festivali'ni şimdi Mehmet Mescid'in düzenlediği, hı-hı, onun görüntülerini çekeceğiz. İşte onun banner'larını falan koyuyoruz. Çarşamba günü başlıyorsunuz galiba. Süreyya, evet, Operası'nda değil mi? Çok iyi bir fikirle, şimdi çok anlatamayacağım ama çok önemli bir müzisyenle bir jazz programı çekmeye başlayacağız. Çok ciddi konukları olacak onun. O bayağı seyredilen bir program olacağını düşünüyorum. Bayağı da enteresan yani. İnternet çocuklarını çok ilgilendirecek. Yani klasik caz değil yani, modern bile olsa cazın o klasik seyredile gelişini de çok önüne geçecek bir projeyle. Böyle farklı yani, insanlara bizim amacımız müziği sevdirmek. Yani biz zaten paramızı, hani o en önemli kağıtlı, prodüksiyon yaparak kendi hayatımızda kazanmaya gayret ediyoruz. Yani fotoğraf çekiyoruz, filmler çekiyoruz. Evet. Ama bunu yapan birçok prodüksiyon şirketi var. Yoyo Prodüksiyon şunu ortaya koymak istiyor. Yoyo hayata değer veren, bilgiye değer veren, neden gülümsediğini, neden mutlu olduğunu bilen insanlardan oluşuyor ve bu insanlar sadece reklam için bir şeyler üretip hafta sonları da işte Nişantaşı'nda bir barda ya da işte Olimpos denen yerde bir grupla oturup da böyle yazını geçiren tipler değiller. O düşüncelere karşı olduğumuzdan değil kesinlikle, ama yani hayatı bununla sınırlı asla tutmuyoruz. Biz Seyran Tepe'de yaşayan, orada kurulmuş, hı hı, bir şirketiz. Onun için festivalimiz orada. Hep bu soru soruluyor. Yoyom TV'nin kuruluş amacında da gene bu kanalla müziğe ulaşamayan birçok insana ulaşmak vardı. Büronuz yani, eski bir tamirhane değil mi? Dökümhaneymiş sanırım. Hı. Bir de pizzacıymış. Sonra orada bir kaçak işçi vefat etmiş. Kapatıp kaçmışlar falan. Böyle bir de hayaletlerimiz var yani içeride olacak. Öyle bir yeri biz çevirdik. Böyle bir stüdyo, bir konser salonu, işte bir televizyon kanalı haline getirdik. Tam da şeylerin içerisinde ama değil mi? Bütün oto elektrikçileri, egzozcular falan. Tabii tabii. Bizim televizyon programımızın kayıtları sırasında böyle devamlı dışarıdan kaynak sesleri falan geliyor. Ses izolasyonumuz olmadığı için. Biz de onu şey diyoruz yani, buranın gerçek sesi bu. Onun için hani onu yalıtıp başka bir uzaydaymış gibi göstermenin amacı yok diyoruz. Konuklarımız da efendim diyor, duymadığı için sessiz o sırada. Öyle kaynak sesleri falan içerisinde programlar yapıyoruz ama içi çok dolu programlar bana göre. Ve çok da güzel oluyor. Konservatuvardaki öğrencilere zaman zaman şey derdik. Yani elimizde öyle bir imkan olsa, konservatuvar müdürü falan olsak, vereceğimiz ilk staj minibüs muavinliği, işte marangoz çıraklığı falan olur diye. Çünkü hayatın gerçeği orada. Neden gerçeği orada? Kimin için müzik yapıyorsunuz? Kimin müziğini yapıyorsunuz? Onu iyi tanımanız gerekiyor. Siz bizzat o müziğin içerisindesiniz. Yani hakikaten mekan olarak da Yoyom TV'nin bulunduğu yer tam da Sanayi Mahallesi'nin içerisinde o dükkanlardan biriymiş gibi görülüyor. Peki yanlışlıkla size de girip de ya işte egzozculuk yapıyor musunuz falan diye soran oluyor mu? Yok, hayır, sadece bizim yoyo amblemi enteresan bir amblem. O ilk O harfini biz yoyonun kendi nesnesi şeklinde yaptık ve ipi böyle uzuyor aşağı doğru, biraz satırın altına doğru iniyor. O yoyonun ipini herkes I gibi okuyor, hep yiyo diye okuyorlar bizi. Biz de şey, yiyor mu diye soruyorlar, yiyor abi falan deriz. Hani yiyor mu, yoyo olduğunu bir öğrenemedik yani, orada öyle bir durumumuz var. Aslında siz bu müzikleri tabii yayınlarınıza alırken yalnızca konser kaydetmiyorsunuz. Bunun yanı sıra şey programlarınız da var, böyle tanıtıcı ya da böyle fikri programlarınız da var. Biraz onlardan da bahsedelim. Evet, yani daha önceleri Açık Radyo'da program yapmış Hande Hanım'ın, Hande Hakkan'ın hazırlayıp sunduğu. Bu programı ben onun yerine nöbeti devraldım. Evet. Ali Pınar'la beraber. Hande Hanım'ın sunduğu işte Fazla Mesai diye bir program var. Sonra büyük televizyon kanallarından biri bizden arakladı o program ismini. Telif hakkını da alamadık, çok paraymış. Yani işte o programda biz müzik insanlarını davet edip onlarla sohbetler yapıyoruz. Genç Müzisyenin Günlüğü isimli bir program var. Orada konservatuvar öğrencilerinin bir günlük hayatının içine giriyoruz. Benim çok saygıdeğer, yani bütün bu projelerin benim zihnimde oluşmasını sağlayan Kamil Fırat hocam, fotoğraf ve fotoğraf felsefesi de çok önemli bir isimdir. Onunla birlikte yaptığımız bir Sesime Gel diye bir program var. Esasında orada biz içimizdeki o fotoğrafı konuşmak istiyoruz ama bunu ses bağlamında konuşuyoruz. Yani ses ve görüntünün birlikteliğini anlatıyoruz. Çünkü biz bir televizyon kanalıyız. Sesin görselliğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Onun için bunun felsefesinde de belki Türkiye'de en çok dinlenmesi gereken insanlardan biri Kamil Fırat. Onun çıraklığını yapıyorum ben orada. O usta çırak konuşmaları, muhabbetleri var. Yeni çok güzel bir programa başladık, Caz Kaçağı diye. O programda da Caz Kaçağı. Evet. Böyle kimi zaman çok iyi, kimi zaman işte yeni kurulmuş caz gruplarıyla böyle bir bar ortamında içkili bir muhabbet kurduk. Öyle içki yasağı çıkana kadar şeyde televizyon kanallarında öyle bir şeyler yapacağız. Birçok program var. Tabii canlı yayınlar başladı işte. Geçen hafta Sayın Efe Baltacıgil'in konseriyle birlikte önümüzdeki haftalarda devam edecek bu canlı yayınlar. Ve konserlerimiz var tabii. Koca koca yayın arabaları götürüyor musunuz? Canlı yayın arabaları götürüyor musunuz dışarıya? Hayır, benim bir tane külüstür var. Evet. Onunla beraber gidiyoruz. Çok büyük sistemlere gerek şöyle yok. Nasıl bir şey yapıyorsunuz? O kameradan aldığınız görüntüyü ve sesi nasıl gönderiyorsunuz internet üzerine? Bir mix masamız var. Bu mix masasına geliyor önce ve ben o sırada partisyon oluyor genellikle yanımda. Partisyon üzerinden, eğer eseri hiç bilmiyorsam, partisyon üzerinden, biliyorsam eseri partisyona ihtiyacı olmuyor. Mixini, yani kameramanları kontrol ediyorum. 8 kameramana kadar çıkabiliyor bizim masamız. Yani 8 kamerayla çekilebiliyor. Ki bu da çok iyi bir sayı aslında. Çok yani iyi. Evet. Kamera açısından. Canlı yayına 8 kamerayla çıkabiliyoruz. Ve bu sadece bir iyi bir bilgisayar, güçlü bir bilgisayar ve iyi bir internet bağlantısıyla yurt dışında bir anlaşma yaptığınız firma üzerinden, çünkü Türkiye'deki sistem buna çok uygun değil, üzerinden onların serverıyla Türkiye'ye yollanıyor. Bu da bayağı bir insanın, yani 10 bin kişinin falan kesintisiz müzik o sırada dinlemelerini sağlıyor. Çünkü hani futbol maçı yayınları falan da var. Ama bunlar kesintili seyredebiliyor. Yani top böyle 3-5 saniye aksatmalı falan. Siz bunu görebiliyorsunuz takılmalarla. Fakat müzikte böyle bir şey mümkün değil. Bunun nasıl yapabileceğimizi düşündük biz. Çünkü önce bir yapmaya çalıştık bunu birkaç ay önce. Canlı olmayan fakat belli bir saat aralığında verilen. 40 kişiye geldiği zaman sistem kilitlendi. Kimse seyredemedi. Falan böyle takıldı alet. Biz de bunu araştırdık ve şimdi 10 bin kişi seyrederse bizi, zaten çok muhteşem bir şey. 10 bin kişiye bile hiçbir kesinti olmadan bu yayını canlı olarak gerçek zamandan 6 saniye sonra başlayan bir şekilde gösterebiliyoruz. 11 Nisan'daydı değil mi çekim? Evet, 11 Nisan'da. 11 Nisan'daki Efe ve Altıcıgil konserini peki sizin sitenize üye olarak, ücretsiz üye olarak insanlar canlı izleyebildiler. Kaç kişi izledi aşağı yukarı? 53 kişi. 53 yani kişi. 53 kişi yazıyor ama şöyle bir şey. Siteye o saatler içerisine giren 180 kişi var. Yani biz ise 180 kişiyi şey olarak tutamıyoruz. Hani IP numaralarını teker teker tutma şansımız yok. O sırada girip çıkanlar devamlı. Hani o sayı 55 oluyor, 53 ediyor, 40'a iniyor falan. Ama o sırada siteye girip yani buna bakan 180 küsur kişi seyretti. Aslında tarihi bir yayındı. Ben de itiraf ediyorum, tarihi yayını izleyenlerden biriydim. Tamam. Onun için ileride araştırmacılar bu yayınla ilgili merak edip şey yaparlarsa onlardan biri de bendim. Nasıl bir yayın olduğunu gördük. Bir müzik arası verelim. 1996 aralığından bir kayıt olsun. Borusan Oda Orkestrası'nın ilk şefi ve kurucusu olan Sayın Akçıl'ın idaresinde flüt sanatçısı Şefika Kutluer'e Turgay Erdiner tarafından adanmış ve Kutluer'in solist olarak yer almış olduğu Yeşil Bir Düş adlı eseri paylaşalım. Flüt ve yaylı çalgılar için konçerto. İlk bölümünü sunalım sizlere. Allegretto. Daha sonrasında Şafak Taner'le olan sohbetimiz devam edecek. 94.9 Açık Radyo'da Alla Turka programını dinliyorsunuz. Ben Ali Pınar. Ben Ersin Antep. Konuğumuz Şafak Taner'i ağırlamaya devam ediyoruz. Duyduğunuz üzere İstanbul trafiği bize izin verdi ve Ali Pınar'ı bize bağışladı. Sonunda. Evet. Evet, Turgay Erdener'in Yeşil Bir Düş adlı eserini dinledik sizlere. Flüt ve yaylı çalgılar için konçertonun birinci bölümüydü, Allegretto. Konuğumuz Şafak Taner'le Yoyom TV üzerine internet üzerinden yapılan ilk canlı konser yayını, Türkiye'deki canlı konser yayını üzerine, Genç Klasikçiler Festivali üzerine sohbet etmeye devam ediyoruz. Şey var yani, bu geçtiğimiz yıl boş galiba sizin festival sponsorunuzu, değil mi? Bu seneki hazırlıklar ne aşamada? Hangi tarihler arasında sürüyor? Onu öğrenebilir miyiz sizden? Bu sene 19 Mayıs'ta başlayacak festival. 11 gün sürecek. 29 Mayıs'ta bitecek. Geçtiğimiz yıllarda 2 senede biz Mart ayında yapmıştık festivali. Kışın sanayinin içinde bir küçük stüdyoda bu konserler hayata geçiyordu. Açılış konserini geçen sene ilk defa sokak konseri olarak yaptık. Bayağı soğuk olmasına rağmen, yani zifir karanlık bir sokakta olmamıza rağmen bayağı bir insan gelmişti o şeye. Ondan güç alarak birazcık ve bu sene artık hani üşüyerek iş yapmamak için dedik ki ya biraz daha yanaşalım diğer festival tarihlerine. Mayıs'ı baktık programdan, kaptık. Kimse o zamanlar bir şey yapmıyormuş. 19 Mayıs'ta festivali başlatalım dedik. Ve kendimiz dedik ki bir açık alana taşıyalım bu sene. Hava da ısındı, hazır. Geçtiğimiz sene metro vagonlarında yapmıştık biz ilk konseri. Orada çok esasında bizim için bir anarşist bir tavırdı o. Benim oradaki amacım şeydi yani, fotoğraf geçmişte olduğumuz için hani bir göstergeler imparatorluğu içinde, bu Roland Barthes'ın kitabındaki gibi bir şeydi esasında, bizim için bir simgeydi. Yani şey demek istedik biz, yani genç klasikçiler İstanbul'un kan damarının damarlarının içine girdi. Artık biz virüs, bizden kurtulma şansınız yok. Yani bir tedavisi yok bunun. Genç klasikçiler böyleydi. O göstergeyi yaptık damara girip metroya. Bu sene de bir açık hava parkımız var bizim, Seyran Tepelilerin. Çok güzel, çok büyük bir park. Yani böyle bir park sanırım İstanbul'da yok başka. 700. Yıl Parkı isimli. Çok büyük, böyle içinde kocaman bir havuzu falan olan. Orada havuzun ortasına bir sahne kuruyoruz. Havuz boş mu dolu mu onu bilemiyorum. O problemi şey, parkın sahibine sormak lazım. Böyle 10 gün boyunca açık hava konserlerimiz olacak. Kendi stüdyomuzda, Stüdyoyo dediğimiz konser alanında doğaçlama caz ve doğaçlama yapan gruplara ayırdık. Tabii ki bizim en önemli konser alanımız Seyran Tepe'deki okullar. Okullarda da bu sene boy göstereceğiz. İçerisi. Bu arada pardon, havuz demişken havuz boş mu olacak, boş değil mi onu bilmiyorum ama inşallah festival boşsuz olmaz. Hani ha, evet, öyle bir şey çıktı değil mi? Enteresan oldu. Evet ya, bu boş acayip bir kelime esasında. Ben de hiç bu boş şey firması işlerini bilmiyorum. Yani sponsorluk mevzularını hani kullanılıyor mu kullanılmıyor mu falan, ama hiç onu düşünerek söylemedim. Yani benim aklımda sonra da yani liseden kalma havuz problemleri vardı. Çünkü ben hala şeyin matematiğindeyim, yani havuz boş olursa İnsanları havuzun içine sokacağız. Hani seyircileri ve çok enteresan bir görüntü çıkacak. Olmazsa da işte havuzun dışındalar, havuzun üstünde böyle yüzen bir sahne gibi falan bir şey. Tabii bir film prodüksiyonu yapan bir ekipten geldiğimiz için bu tür böyle maceracı olaylar bize çok kolay ve heyecan verici geliyor aslında. Yani kurgulamak onları çok zor değil bizim için. Ama bu müzik camiası içinde enteresan projeler haline geliyor tabii. Evet. Ve de amaç müziği herkesle paylaşmak. Yani Seyran Tepe'de olmasının en büyük nedeni bizim orada yaşayan bir grup olmamızın ötesinde insanların omuz teması yapmaları, orada birbirine sürtünmeleri, yani o müzik çalarken farklı bölgelerde yaşayan insanların orada bir araya gelmeleri. Yani ben hep şunu iddia ediyorum, yani bu festival umarım ki 30. yılında bile ay yerinde bir konser vermeyecek. Yani her zaman bizim yerimiz böyle müziğin çok zor ulaştığı yerler olacak ve hep ücretsiz olarak biz ulaşmak istiyoruz insanlara. Zaten ben hep boş, yani bu Genç Klasikçiler Festivali'ni şeyden hatırlıyorum. Fazıl Say'ın reklamı vardı hani otosanayide. Evet. Bir piyanonun altından çıkıyordu Fazıl, evet. Say. Bir tamirci yani tulumuyla. Ve o, hani o zaten çok her şeyi anlatıyordu. Evet, çok da iyi anlatıyordu. Ama siz bu arada festival bünyesinde ki müzikleri seçerken bir ayrım içindesiniz. Özellikle Türkiye'de eğitimi verilen akademik müziklere yer veriyorsunuz değil mi? Böyle bir isim, yani haddimiz değil ama böyle bir isim koyduk müzik ayrımına. Bir araştırma yaptık. Ufak dünyada müziği böyle serious ve commercial olarak ayırıyorlar İngilizce tabirinde. Evet. Bu serious Türkçe karşılığı ciddi müzik, biraz ciddiyetsiz geldi bize. Onun için onu ne yaparız? İşte akademik müzik dedik. Yani belki de çok kullanılan bir tabir, bilmiyorum. Ve akademik müzik çerçevesinde Türkiye'de eğitimi verilen bütün müzik dallarına bizim festivalimizin kapıları açık ve genç klasikçiler dediğimiz zaman da zaten bu sene böyle bayağı bir manifesto ile çıktık. Biz geçtiğimiz yıllarda bu kadar çok manifestomuz yoktu. Biz de festivalle birlikte esasında bir şeyler öğreniyoruz. Birazcık bu plastik sanatlarda trükaj diye bir şey vardır. Yani yaparken tesadüfen ortaya çıkıyor ve siz onu kullanmaya başlıyorsunuz artık. O sanat da güzel bir şey. Evet, yani evet. Benim çok sevdiğim bir şeydir ki klasik müzik camiası biraz yabancıdır bu şey mantığı veya bu felsefeye. Evet. Ve Ali Pınar da çok benziyor ya size. O da müzik eğitimli fakat tamamen oyunculuk ya da yönetmenlikle ilgili. Ve prodüksiyon, evet. Yani biz biraz seneye o zaman birlikte bir şey yapalım genç klasiklerle. Olur. Yani bu sene işte dedik ki mesela 2011 yılı ne yapalım? Ben dedim ki bir konsept dahilinde yapalım festival. Yani insanlar ellerindeki repertuarları alıp buraya gelip çıkıp sahneye bir şey çalmasınlar. Yani okulda ne çalıyorsa çocuk gelip buraya onu çalmasın. Çünkü sanatçı bir kere her şeyden önce özgür olmak zorunda. Yani bir birey olmak zorunda ve eline verileni değil kafasındakini çalması gerekiyor. İstediği şeyi çalması gerekiyor. Ve dedik ki 2011'in o 11'inden yola çıkıp birebir diye bir konsept koyalım festivalin ismini bu sene. Birebirdir konsept ve birebir nedir dedik. Birebir bir kere birey olmaktır. Özgür olmaktır. Hayatta mücadele etmek için onunla karşı karşıya kalmaktır. Çünkü bir problem de bunu sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Konservatuar eğitimi alan gençler mezun olduktan sonra ya ben mezun oldum da şimdi ne yapacağım sorusu hayattaki en büyük soru diye tahmin ediyorum. Sudan çıkmış balık durumu oluyor. Evet. İşte o hayatta karşı karşıya kaldığı an, ki bizim ülkemizde çok bütün üniversite mezunlarının yaşadığı bir şey bu. Yani hayat bizim için üniversiteden mezun olduktan sonra nedense başlıyor. Oysa ki üniversite bir lise ya da ortaokul değil, yani üniversite bir öğretimin alındığı bir yer, yani eğitim alınan bir yer değil aslında, yani üniversite. Bir amaç doğrusunda bir hazırlık süreci aslında. Evet. Ciddi ve bir hazırlık süreci. Dedik ki yani bu fikirler doğrultusunda bir proje hazırlasın, herkes bir manifesto yazsın ve bu birebire ne uyuyorsa sizin repertuarınızda ya onu koyun ya da bu fikre en iyi bu uyar deyip o eserle gelin çalın. Bu doğrultuda dedik ki klasik müzik sadece hani batı klasik müziği demek değildir. Klasik cazdır. Klasikleşmiş müzik. Halk müziği de klasiktir. Doğru. Türk sanat müziği de klasiktir. Hatta bugün doğaçlama yapan gençlerin yaptıkları müzik bundan 50 sene sonra klasik olacaktır. Yani böyle bir zaman mevhumu da yok etmek istedim. Kelimeyi gerçek anlamında kullanıyorsunuz. Evet. Yani. Ama bu arada akademik müzikler demişken onları özellikle söyleyelim. Halk müziğini kastediyorsunuz. Klasik Türk musikisini kastediyorsunuz. Evet. Çok sesli müziği kastediyorsunuz. Yani bazıları batı müzikler. Ve caz müziğini kastediyorsunuz değil mi? Evet. Yani bunları özellikle söyleyelim. Bir müzik arası daha verelim mi? Turgay Erdener'in Yeşil Bir Düş adlı flüt ve yaylı çalgılar için konçertosunun ikinci bölümü olan Allegretto'yu dinletelim bu sefer. Şef Saymakçıl İdaresi'ndeki Borusan Oda Orkestrası'nın Aralık 1996 kaydı ve solist olarak da eserin adandığı Şefika Kutluer görev alıyor. Az sonra yeniden birlikteyiz. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Alla Turca programını dinliyorsunuz. Az evvel Turgay Erdener'in flüt ve yaylı çalgılar için konçertosundan ikinci bölüm olan Allegretto'yu dinledik. Yeşil Bir Düş adlı konçerto. Şafak Taner program konuğumuz, sohbetimiz devam ediyor. Yoyom TV'yi konuştuk. Genç Klasikçiler Festivali'ni konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Fakat tabii ki sormak istediğim bir şey var benim. Ersin Antep'in de olduğu bir proje var festivalde. Bunu biraz dinleyicilerimize paylaşalım. Şimdi bu geçen sene yani demin bahsettiğimiz metronun kullanımı, o damar olayı bir şekilde bu sene format değişti ve yeryüzüne çıktı. Yani yavaş yavaş kendimizi yerin üstünde göstermeye başladık. İstanbul'un müzikal keşfi diye bir proje yapıyoruz biz bu sene. Bu proje dahilinde birkaç tane otobüsümüz var. Bu otobüsler bildiğimiz turistik şehir gezme otobüsleri. Hani bu yazın turistleri falan, evet, gezdikleri. İşte sightseeing denilen. Aynen öyle. Burası Dolmabahçe, burası işte Ali Samiyen falan şeklinde. Tarihi bir eser olduğu için artık Ali Samiyen'le. o bağlamda biz İstanbul'un müzikal keşfinde öncelikle şunu düşündük. Ya şöyle bir istatistik var. İstanbul'da yaşayan nüfusun %70'i henüz Boğaz'ı görmemiş durumda. Yani deniz görmemiş %70'lik bir nüfus, ki bu da herhalde işte 8-9 milyon insan gibi, evet, çok inandırıcı bir rakam değil ama herhalde istatistikler doğrudur. Son dönemde yapılan sosyolojik araştırmaların birçoğunda bu belediyenin çıkıyor. Öyle bir araştırması. Dedik ki yani tamam, müzik, festival, işte kültürel olaylar çok güzel ama bizim Seyran Tepeli komşularımız birçoğu da kadınlardan oluşuyor. Henüz şehri tanımıyorlar, şehri bilmiyorlar. Yani biz onlara orada bir aşık atışması ya da işte bir piyano atışması dinletmemizin, izletmemizin İstanbul'da yaşayıp onun denizini görmemiş bir insana ne noktada katkısı olabilecek acaba diye bir soru var. Dedik ki yani öncelikle insanlar şehri de dolaşsınlar bu festival sayesinde. Ne yapsınlar? Ayaklarına gitsin otobüs, onları oldukları yerden alsın ve şehri dolaştırsın. Bunu dolaşırken de madem ki biz bir müzik festivaliyiz, bu Dolmabahçe'dir, bu işte şu binadır falan değil. Bu Dolmabahçe'ye zamanında Franz Liszt diye bir adam gelmiş. İşte Üsküdar'dan geçerken burada işte Katibim diye bir türkü vardır. Hani hepimizin bildiği. Evet. Esasında o bir İskoç halk türküsüdür. Evet. Ya da Macar türküsüdür. Ya da Türk kim olduğu bilinmiyor falan gibi, evet, böyle bu noktaya gitmek. İşte ya da işte Galata'dan geçerken tasavvuf müzikisinin tarihini anlatabilmek. Gibi işte Tatavla Festivali'nden bahsetmek, Kurtuluş'tan geçerken İstanbul'u müzikal çerçeve içerisinde insanlara anlatmak. Bu noktada da bununla çok ilgilenen müzikologlar ya da müzik öğrencileri, sosyologların da bu turlara katılıp yanlarında Seyran Tepeli bir hanımla o tura katılmaları ve o omuz temasını gene o koltuklarda da bir arada bir şekilde gerçekleştirmek. Hedefimiz böyle, şehri dolaştırmak insanlara. Müzikal bir çerçevede. Orada da Ersin Bey sağ olsun bizim tur rehberlerimizden biri olacak. Elinde bir bayrak vereceğiz. Hayır ya, otobüsten inmemiz falan mevzu bahis değil pek. Öyle otobüste dolaşacağız ve sağ olsun o bizi müzikal olarak bu şehrin tarihini anlatacak o konuklarımızdan biri olacak. Biraz da yayın olacak herhalde, değil mi? Müzik yayını otobüste. Herhalde, evet. Japonlar olacak mı? Fotoğraf makineleriyle. Yani bir bilmiyorum. Japonların yazık, bu sene çok dolaşacak halleri olmayacak herhalde, evet, onlara. Evet, bir de öyle bir şey de var. Doğru. Sizin bütün çalışmalarınızda dikkatimi çeken bir konu var. Ben geçen sene Genç Klasikler Festivali'ne ajan olarak gittim. Hiç kimse haberdar değil. Girdim, izledim nasıl gidiliyor falan. Ondan sonra oradan ayrıldım. Ve izlenimlerimizi hatta o zaman gazetede yazdım, Cumhuriyet'te. Ve dikkatimi çeken bir konu var o zamandan bu yana yapılan çalışmalarda, Yoyom ekibinin çalışmalarında işlevsel işler. Yani sorun belli, bu müzikleri, bu müzikler zararlı müzikler değil çünkü, bunları acaba biz halka nasıl götürebiliriz? Bunun için direkt çözüm. Biz işte geçen sene Ulusal Müzik ve Müzik Koç Çalıştay'ı düzenlemiştik ve oraya Şafak Taner'i de davet etmiştik. Orada da mesela biz şunu sormuştuk. Ya devlet desteğini illa beklemeden hani sorunu tespit edelim. Biz ne yapabiliriz onu araştıralım. Hatta siz de gelmişsiniz. Evet, Pınar da gelmişti. Dolayısıyla da bu işlevselliği işte gerek Genç Klasikçiler Festivali'ne gerekse diğer çalışmalarda görüyoruz. Bu anlamlı. Sizin de böyle bir duyarlılığınız ve tepkiniz var sanırım, değil mi? Yani işlevsel olması gerektiğini. Bir piyasa müziklerine mi tepkiniz var? Neye tepkiniz var? Ya bizim tek oluşturmaya çalıştığımız fikir şu. Yani bu senenin festival o birebirde de var. Yani insanın öncelikle birey olabilmesi lazım toplumda. Bizim en büyük problemimiz bana göre Türkiye'de bu. Bizler birey olmayı çok beceremiyoruz. Yani bizde böyle Osmanlı'dan kalma bir el pençe divan durumu hala var. Hep otoriteye karşı, polis memuruna karşı korkmak, işte öğretmenimizden çekinmek. Yani bize vuran öğretmene elin cetvelini tutamamak karşısında, baba sen ne yapıyorsun diyememek yani ona. Yani bu kendimize özgüveni kazanmanın tek yöntemi bence dışa vurmak bunu. Ve müzik çok önemli bir nokta. Burada da klişeleri, yani bize verilen müziği değil, bütün müziklere açık olabilmek. Yani hep geçen gün onu düşünüyordum. Yani bu hakikaten bir böyle şey değil, size karşılık bir jest değil. Açık Radyo ne kadar güzel bir isim aslında dedim. Yani evet. Yani çok basit ve düşünülmemiş, kapmışlar ismi falan şeklinde böyle. Yani açık olabilmek, yani her şeye, her fikre karşı açık olmak, ondan sonra ya ben bunu beğeniyorum diyebilmek ve bunu beğeniyorum dediğiniz için dayak yememek. Yani bu çok önemli bir şey. ve bu festivalin, bizim yaptığımız bütün eylemlerin ya da organizasyonların birinci amacı bu. Yani ola gelen, sıra gelen şekilde bir şeyler ortaya koymak değil. Mesela bizim festivalimizin amacı asla sahneye müzisyen çıkartmak değil. Çünkü biz İstanbul'da olan bütün festivallere, hani buradan çok bize kırılacak insanlar olacak ama açıkçası karşıyız. Yani neden karşıyız? Çünkü festival ruhunu yok ettiler artık. Yani ne var? İşte sponsorlar var, satın alınan biletler var ya çok fahiş fiyatlara. Ama bilet satın almak istediğiniz zaman da bulamadığınız bilet de var. Çünkü zaten koltukların yarısı davetlilere gidiyor. Evet, doğru. Yani o kim sponsor olmuşsa ona, onun davetlilerine gidiyor. Siz de geri kalan, arka koltuklarda kalan birkaç bileti satın alıyorsunuz ciddi paralara. Burada bir şey de söylemek istiyorum ben ya. Biraz ben de bunu ileri taşıyacağım. Yani söyleyeceğinizi unutmayın. Yani bizde de hala bir sponsorluk görgüsüzlüğü var. Yani sponsor olan firmalar sanki her şeyin sahibi olmaya kendilerine hakları varsa zannediyorlar. Ve gerçekten şimdi mesela orkestralar kuruluyor. Güzel ama yani bir kurumun, bir bankanın adıyla anılan bir orkestra da bana komik gözüküyor. Çünkü onun bir örneği yok dünyada. Hani çünkü şöyle bir durum var. Biz sponsor... Buna gerek var mı acaba, hani bu kadar ileri götürmeye işi? Sponsorluk kelimesi, yani destek kelimesinin karşılığını biz algılayamamış durumdayız. Yani destek, neye destek veriyoruz burada? Yani burada o etkinliğe mi destek veriliyor? Yoksa o etkinlik sponsor firmaya mı, kuruma mı destek veriyor? Yani ben işte bu sene festival için bir sponsorluk görüşmesine gittim. Herhalde ilk defa böyle bir deliyle karşılaştılar. Biz size sponsor oluruz ama bütün müzisyenler bizim tişörtlerimizi giyecek dediler. Ben dedim ki siz o tişörtlerinizi vitrindeki mankenlerinize giydirin. Yani bizim peynirlerimizden yiyecekler falan. Yani böyle bir şey yok. Ben İKSV'de çalıştım senelerce ve orada görevlilik yapıyordum. Bana işte üstünde sponsorun ismi yazılı tişörtü giydirmeye çalıştılar. Ben yer gösterecekken dedim ki giymem. Yani ben dedim size yer gösterecek yapıyorum. Yani panonuz değilim ben sizin. Hani istiyorsanız festivalin tişörtünü giyeyim ama logolu tişörtü neden bana giydiriyorsunuz? Yani bu, yani sponsor bizim veli nimetimiz. Hayır, değil. Yani sponsor için biz veli nimetiz. Çünkü onun tüketime sunduğu materyallerin dışında ben de esasında iyi fikirlere sahibim demesine yardımcı olan şeyler yapıyoruz biz. Yani biz ve bizim gibi organizasyonlar, fikirler, dayanışma durumları diyeyim. Onun için festival ruhunu tekrar hayata geçirmek çok önemli gibi geliyor bana. Evet. Biz de bunun için işte bu sizin demin bahsettiğiniz alternatif ve direkt sonuca giden, yani şov amaçlı değil, sonuca giden fikirler üretmek. Bunu üretirken de buna çok uzak insanların da bunu sevebileceği bir potanın içine koyup onu öyle sunmak. Evet, zaten önce insanın bir şeyi beğenmesi için onun hakkında bilgi edinmesi, aşina olması, aşina olabilecek kadar uzun zaman geçirmesi, Sonra meraklanması, meraklanıp o merak ettiği konularla ilgili daha da donanımlı hale gelmesi, bilgilenmesi. Ondan sonra da artık alışması sürecine ihtiyaç var. Aslında siz bu süreçler için gayet iyi bir aracılık yapıyorsunuz. Tabii Ayer'in de düzenlenen festivallere de ihtiyacımız var. Gerçeği söylemek gerekirse o İstanbul'da denizi görmeyen %70'lik kesimi gidip onların ayağında da bu festivalleri yapmak ya da alternatif festivaller düzenlemeye gerek var. Zira şimdi trafik tıkandı orada yalnız. Nasıl gidilecek çok merak ediyorum. Ulaşım bitti ya. O zaman metro ile size ulaşmak da rahat herhalde. Siz, bu sene biraz daha fazla dinleyiciniz olur diye tahmin ediyorum. Vallahi Seyran aslında da çok yer aldı geçen sene çünkü. Valla bizim izleyicimiz zaten var orada. Seyran Tepe'nin tam kalbinde, ikametgah alanının dibinde bir park ve o parkın etrafı binalarla dolu. Bugün bile işte bir gazeteyle röportaj vardı, oraya gittik. Park böyle doluydu. Biz festival yaptığımızda zaten dolacak. Yani bizim öyle bir izleyiciler acaba gelir mi? Aman ben geçen sene sizin gelmiş olduğunuz konserde de hatırlarsanız izleyicilere kızmıştım. Çünkü evet, bir pazar konseriydi ve dedim ki seneye gelmeyin festivale. Azarladınız evet. Çünkü yani herkes kimseyi farklı bir şeye sokmak istemiyor ama hani klasik müziğin o nasırlaşmış izleyicileri geldi. Böyle şey Nişantaşı'ndan, Teşvike'den, evet, Tarabya'dan falan. Hiç yanlarında evde çalışan müstahdem ya da kapıda onları bekleyen o sırada şoför içeride oturmuyordu. Oysa ki biletsizdi yani festival. Dedim ki yani seneye bu şekilde gelecekseniz takım elbiselerinizle buraya, dedim gelmeyin. Çünkü dedim, bu festival gerçekten sizin için yapılmış. Bu zaten her yerde var. Ama şöyle gelin, başımızın üstündeyiniz var. Kapıda şu an dışarıda bekleyen şoförünüzle birlikte gelip oturacaksınız buraya. Ona da bu müziği dinleme keyfini verebilecekseniz o zaman gelin. Evet, biz daha sonrasında görüşmüştük sizinle. Oradan biliyorsunuz benim geldiğim konser galiba. Yoksa gerçekten ajanım diyorsunuz yani. Evet, konserde. Ben tanımıyordum. Kesinlikle. 29 Mayıs'taki Çalıştay'a davet ettiğimiz zaman tanıştık da. Aslında bu söylediğiniz ne biliyor musunuz? Şeylerin bu antik Yunan'daki anlayış, sosyal anlayış. Yani onlar da evet orada da işte kölelik falan var. Evet yani böyle ama adam efendisiyle beraber aynı yerde oturuyor. Bütün tiyatroları beraber izliyorlar. Onun görüşlerine katılmak zorunda değil. İşte hayır ben doğru bulmuyorum falan diye karşı çıkabiliyor. Sosyal anlamda, kültürel anlamda tamamen eşitler. Ama demin, şeyde farklı tabii. Ama oy veremiyorlardı. Orada. Demin bahsettiğimiz bireyselliğe zaten ulaşabilmenin tek yöntemi bu. Evet. Yani birey olabilmek dediğimiz olaya ulaşabilmenin tek yöntemi bu. Evet. Evet, bir müzik arası verelim. Turgay Erdener'in flüt ve yaylı çalgılar için konçertosunun 3. bölümü olan Largo Allegro'yu dinliyoruz. Şefik Akutler solist, Borusan Oda Orkestrası'nı ise Saim Akçıl yönetiyor. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Alla Turka programı devam ediyor. Konuğumuz Şafak Taner'le Genç Klasikçiler Festivali üzerine sohbetimiz sürüyor. Evet, yayınımızın da artık sonlarına geldik. Çok özel bir çalışma yaptı Yoyun ekibi. Onu sormak istiyoruz size. Fazıl Say'ın İstanbul Senfonisi'nin Türkiye premierini çektiniz. NTV'den de yayınlandı hatta birkaç defa. Ama orada tabii dikkatimizi çeken bir şey var. Yıllar önce biz TRT izlerken, Karayan'ın konserlerini izlerken hakikaten bilinçli kameramanlar var filan diye düşünüyorduk. Ki partisyonda hangi çalgı varsa onu o anda görebiliyorduk. TRT'nin birçok çekiminde böyle bir şeyle karşılaşmıyorduk ve bundan şikayetçiydik çoğu zaman. Sizin çekiminizde oboa çalıyorsa oboayı görüyorduk. Birinci kemanlar çalıyorsa birinci kemanları. Demek ki partisyonu okuyarak çektiniz değil mi? Bu da aslında Türkiye'deki çekim anlamında bir ilk olsa gerek. Evet. Fazıl Say sağ olsun bize çok büyük destek verdi her türlü aşamada. Yani geçen sene festivalde de. Bu sene bu proje, yani senfoni hayata geçmeden önce de dünyadaki bütün şeflere göndermek üzere bir belgesel çekti Fazıl Say. Onu da ben çektim ona. Ve orada biz beraber bu senfoniyi anlattık. O piyanoda çaldığı, ben bazı görüntüler çektim. Sonra doğaçlama, sokaktan görüntüleri bunda montajladım falan. YouTube'da var değil mi? YouTube'da var sanırım. Ve bunu çok beğendi Fazıl. Beni aldı götürdü Almanya'ya, dünya premierine. Orada da ben beraber bütün müziği dinledim. Sanırsam montaj sırasındaki dinlememle birlikte Fazıl'dan falan daha çok. Yani dünyada en çok şu an ben dinlemiş durumdayım sanıyorum İstanbul Senfonisi'ni. Ve İstanbul'daki Türkiye premierinde bana dediler ki, yani bunu çekmek ister misin? Ben de şey dedim, hani bu çok büyük bir proje. Hani böyle bir riski sizi sokmak istemem ama hani bunu tahmin ediyorum bizden hiç kimse çekemez. Çünkü çok iyi özümsemiştik müziği. O da bu şansı bize verdi. Biz de zannediyorum çok çok iyi bir çekim oldu. Yani bir kere bir hikaye anlattık. O çok önemli. Partisyon takibi, evet biz partisyon takip ediyoruz. Ben konservatuar temelli bir adam olduğum için görebiliyorum, okuyabiliyorum partisyonu. Tabii ki destek de alıyoruz o sırada. Ama onun dışında o görselliğin içine bir hikaye koyduk biz. Yani o senfonide neler anlatıldığını anlatmaya çalıştık sadece enstrümanlar vasıtasıyla. Onun için süre gelen çekimlerin çok dışında heyecanlı bir montaj oldu. Ve çok da kısa bir sürede oldu galiba değil mi o montaj, yani hani. Yani neye göre kısa, yani hiç böyle uymadan. Böyle bir hikayeyi anlatmak için ve hani. Evet, yani toplam 7 gün sürdü ama toplam 5 saat falan uyuyabildik yetiştirmek için. Ciddi, yani hiç kalkmadan masanın başından. Çünkü hem konser çekildi hem provalar çekildi. Toplam 24 kamerayla çekildi ve onları nota nota ekledik. Evet. Çünkü çok zor bir şey, yani müzikle senkronize olduğu için bu bir sonuçta dizi montajı değil. O açıdan çok zor. Bayağı zor. Yani çok zordu ama. Ama ödüllendirildiniz de sonuçta. Lütfi Kırdar'daki İstanbul Senfonisi çekiminiz NTV'de defalarca gösterildi neredeyse ve çok büyük beğeni topladı. Ve şaşırdı herkes, yani böyle bir şey Türkiye'de yapılabilir miymiş? O bir de bizim ilk yaptığımız montajda çok çabuk bitirmiştik onu. Biz yayına gireceğini bize söylememişti Borusan. Ve bana çok büyük bir yılbaşı sürprizi oldu. Ben yeni yıla NTV'de girdim. ve şey, yeni yıl konseri olarak verdiler çünkü. O orada böyle tabii iki günlük bir montajın, hiç uyumadan yapılan bir montajın böyle küçük kılçık dediğimiz bizim sinemada fotoğrafta tabirinde böyle hatalar oldu. Onları düzeltip tekrar son montajında, yani şu an NTV'de gösteremedi o hiç ama yani çok eksiksiz, çok çok güzel bir hikaye oluştu. Senfoni de zaten çok güzel. Ve güzel bir iş çıktı sonunda. Eylemleriniz sürecek yani. Öyle, aynen. Eylemlerinizi hangi site üzerinden takip edebiliriz? Yani biz işte www.yoyom.tv. Bir de Genç Klasikçiler. Gençklasikçiler.org'da işte sitemiz yeni, geçen senenin şu an şeyinde. İşte 3-4 gün sonra da bu senenin tamam repertuarını falan açıklayacak site şeklinde devam edecek. yoyom.tv ve gençklasikçiler.org. Teşekkür ederim. Evet, Genç Klasikçiler Festivali'nin elebaşısını konuk ettik bugün. Elebaşı. Aynen öyle. Şafak Taner bizlerle birlikteydi sevgili dinleyiciler. Alla Turka bu hafta burada sona eriyor. Size çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Ben sağ olun. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum esasında. Evet, bize allaturka@açikradyo.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Ayrıca Facebook sayfamızda aynı adla Alla Turka'dan bize ulaşabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 343 40 40. Ben Ali Pınar. Ben Ersin Antep. Gelecek hafta tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.